Onun için tevhid öncelikle evet değil, hayırdır. La ilahe illallah. Önce la ilahe. Önce hayır, sonra evet. Önce süpürme, sonra inşa. Önce imha, sonra inşa. Önce imha. Eyvallah, önce imha. İmha. Çünkü yanlışı yıkmadan doğruyu yapamazsınız. Yanlışı süpürmeden doğruyu getiremezsiniz. Kabı temizleyeceksiniz. Hayır demeden evet diyemezsiniz. Anlatabiliyor muyum? Hayır demeyenin evet'i kabul edilmeyecektir. La ilahe demeyenin illallah'ı kabul görmeyecektir. Onun için la ile başlar kelime-i tevhid. Hayırla başlar. Yokla başlar, itirazla başlar. İtirazla başlaması aynı zamanda insana Allah'ın değer vermesidir. İnsanı Allah'ın özne olarak kabul etmesidir. Yani yokla başlaması insanın gönül Kâbesini putlardan temizlemesidir. Ondan sonra gönül Kâbesine yönelirsiniz. Bu zaten özgürlüğün tanımı değil mi hocam? Aynen öyle. Bu özgürlüğün yani tanımı. Özgür, şimdi o zaman böyle bakarsak, eyvallah, Allah'tan başkasına kul olmayan ya da Allah'tan başkasının önünde asla eğilmeyen bir insandan daha hür. Eyvallah. Yani sizin de yaptığınız tanımlardan yola çıkarak Müslim'den daha hür bir canlı var mı yeryüzünde? Allah'a teslim olmaktan dolayı Allah'ın hiçbir çıkarı yok. O zaman soru şu: Allah neden insandan teslimiyet istiyor? Kayıtsız şartsız teslimiyet. Zira insan öyle bir varlık ki mutlaka teslim olacağı, çünkü insanın en temel ontolojik iki zaafı vardır. Biri güvenlik, biri özgürlük. En temel iki ihtiyacıdır. Güvenlik ihtiyacı özgürlükten öncedir. Onun için bebeler özgürlüğü bilmeden güvenlik ihtiyacı hissederler. Emniyet. Onun içinde bir bebeği boşlukta bir ipe tutundur, elini bırakmaz. Evet. Oysa ki özgürlüğün daha ösünü bilmiyordur. Anlatabiliyor muyum? Yani fıtridir güvenlik ihtiyacı. Onun için ağlar bebeler. Güvenlik ihtiyacından dolayı ağlar. Yani daha doğuştan güvenlik ihtiyacıyla doğar. O ihtiyacın farkındadır. Bu anlamda insanın ontolojik ihtiyacı, güvenlik ihtiyacına verilmiş muhteşem bir cevaptır. Peki Allah'ın buna muhtaç değilse, Allah'ın ihtiyacı yoksa, bundan çıkarı yoksa, çıkarı olan bir taraf kaldı. İki taraf var zaten. Evet. Bir Allah, bir kul. Peki kim? Kul. Kul. Peki kulun çıkarı ne? Kulun çıkarı şu: eğer Allah'ın çıkarı yoksa ve kulun çıkarı varsa, kul Allah'a teslim olmakla aslında başkasına kul olmayacağını deklare etmiş oluyor. Yani eşyaya ve kula kul olmayacağım, dünyalığa kul olmayacağım, servete kul olmayacağım, içgüdülerime kul olmayacağım, benliğime kul olmayacağım, egoma kul olmayacağım, öfkeme kul olmayacağım. Yani bu, ne kadar çok kul olunabilecek mecra var aslında. Ne kadar? Aynen öyle. Sayısız yani. Ve bu anlamda bütün bunlardan özgür olmak değilse özgür olmak nedir? Nedir evet. Anlatabiliyor muyum? Onun için İslam'da özgürlüğün tanımı, yani kendine sahip olduğun kadar özgürsün. İçgüdülerini yönettiğin kadar özgürsün. Yönetildiğin kadar da kölesin. Evet. Bu anlamda Allah'a sırtını dayamış bir kuldan daha güçlü biri olabilir mi? Bu anlamda insan yapısal olarak mutlaka bir yere dayanmak ister. Dayanmaksızın insan ayakta kalamaz. Yani ontolojik olarak muhtaçtır buna. Tıpkı bir şey yerinden oynatmak için manivelanın arkasını bir yere dayamak zorunda olduğunuz gibi, bir destek noktası şart olduğu gibi, insanın da sırtını dayayacağı bir destek noktasına ihtiyacı var. Bu ontolojik ihtiyaçtır, fıtri ihtiyaçtır, fıtri. Varoluşsaldır bu. Dolayısıyla bu fıtri ihtiyacı insanı yaratan Allah çok iyi bilir. Onun için bu ihtiyacını doğru yerden karşılamazsa sahte yerlerden karşılar. İşte bu da yani, istismar olur zaten. Aynen öyle. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? O zaman insan tanrısını kendisi atıyor. Tanrısını atayan tanrısının amiridir. İşte başkasına kul oldu gitti. Peki o zaman nasıl oluyor bu? Yani amir memuruna kul mu oluyor? Böyle bir garip ilişki biçimidir. Her tür şirk amirin memuruna kul olması.